i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie wstrzymywania wyroku dla Marka F. skazanego w aferze podsłuchowej. W tej sprawie zdecydował Sąd Najwyższy. Nie wyklucza Parlamentu Europejskiego i Najwyższej Izby Kontroli. Patryk Jaki zdradza, czym jest gotów zająć się po wyborach. Włosi nie zamierzają ustąpić w kwestii budżetu. Powtarzają, że nie zmienią nawet przecinka. Wyrok dla Marka F. skazanego za aferę podsłuchową nie będzie wstrzymany. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku w tej sprawie. Co to oznacza, między innymi o tym opowie Martyna Szymczakowska. Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku oraz kasację pod koniec sierpnia złożył obrońca Marka F., mecenas Marek Małecki. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, tuż po rozpatrzeniu wniosku powiedział, że sam fakt wniesienia kasacji nie wystarczy do wstrzymania wykonania orzeczenia. W sprawie nie występują żadne nadzwyczajne, wyjątkowe okoliczności, które by nakazywały podjęcie takiej decyzji, czyli wstrzymania wykonania kary. Obrońca Marka F., mecenas Marek Małecki, wyjaśnia, że dla jego klienta na razie nic się nie zmieni, bo przed Sądem Okręgowym toczy się odrębne postępowanie o odroczenie wykonania kary ze względów osobistych. Mój klient do momentu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego w przedmiocie wniosku o odroczenie wykonania kary będzie pozostawał na wolności. Marek F. został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia za nagrywanie w warszawskich restauracjach polityków i biznesmenów, między innymi byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego czy szefowej resortu infrastruktury Elżbiety Bieńkowskiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie wykluczam startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tak mówi niedawny kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Nie wykluczył również możliwości szefowania Najwyższej Izbie Kontroli. Jestem otwarty na różne możliwości, ale na razie mam dużo swojej pracy w ministerstwie, stwierdził w wywiadzie dla Polsat News. Teraz Jaki jest wiceministrem sprawiedliwości, jest też przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej od warszawskiej reprywatyzacji. W wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy przegrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Podwyżka funduszy na bezpłatne leki dla emerytów idzie dalej. Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To te przepisy zakładają zwiększenie o 50 milionów złotych środków przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia. Senator PiSu Konstanty Radziwiłł tłumaczył, dlaczego potrzeba więcej pieniędzy. Sukces tego projektu jest bardzo wyraźny, ale w związku z tym istnieje też potrzeba, aby uniknąć tego ograniczenia, które zostało wpisane do ustawy w 2016 roku, mianowicie poszerzyć nieco możliwość wydatków na ten cel. Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od września 2016 roku. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75 rok życia, bez względu na to, ile zarabia, ma prawo do bezpłatnych leków czy wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie ogłaszanym przez resort zdrowia. Jutro głosowanie nad ustawą. A teraz zaglądamy na Międzynarodowy Festiwal Filmów Więziennych Prison Movie. Grand Prix otrzymał obraz Tolerancja. To historia skazanych z zakładu karnego w Nowym Wiśniczu, którzy wspólnie z muzykiem Stanisławem Sojką tworzą okolicznościowy chór. Przewodniczący jury, filmoznawca Konrad Terenkiewicz, powiedział, że dla niego liczyła się kreatywność. Pomysł, oryginalność tematu. Dopiero potem sposób realizacji tego filmu. I jest to coś bardzo ciekawego dla takiego widza, wejść i zobaczyć, co się dzieje za tym murem. I jak się żyje tym ludziom, co ich różni, co ich wyróżnia, no to rzeczy na pewno są ciekawe. Tegoroczna edycja festiwalu została zorganizowana przez Okręgową Służbę Więzienną w Olsztynie z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w setną rocznicę powołania służby więziennej. Włochy nie zmienią projektu budżetu na przyszły rok, powtarza to wicepremier Matteo Salvini. Przypomnijmy, projekt ze względu na zakładany wysoki deficyt budżetowy został we wtorek odrzucony przez Komisję Europejską. Więcej o tym nasz korespondent w Rzymie Piotr Kowalczuk. Włoski rząd dostał 3 tygodnie na skorygowanie projektu. Komisja Europejska wyjaśniła, że został odrzucony, bo jego realizacja zwiększy ogromny włoski dług publiczny. Matteo Salvini, odwiedzając dziś Weronę, powiedział, że rząd nie zmieni ani przecinka w projekcie i odeśle go w pierwotnej formie do Brukseli. Tłumaczył, że planowane zwiększenie wydatków z budżetu pobudzi włoską gospodarkę, zrujnowaną unijną polityką rygoru finansowego. O tym, że projekt budżetu nie ulegnie zmianie, mówił wczoraj w Moskwie premier Giuseppe Conte.

Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Jeszcze nie w kalendarzu, ale za oknem to już prawie listopad. Czas właściwy, by zmienić tonację, zwolnić, może przystanąć, porozmawiać o sprawach ważnych, tylko na pozór odległych, na przykład o wspólnej na wszystkim części polskiego losu, jakim były wywózki i zesłania w głąb Rosji. Mówię wspólnej, bo niewiele jest rodzin, gdzie nie ma jakiejś cząstki tej historii, okruchów, pamiątek, śladów po kimś, kto tam był, został. Wspólnej, bo to także ogromnie ważna część naszego dziedzictwa, literatury, kodu kulturowego, czegoś, co siedzi gdzieś głęboko w nas. No to porozmawiajmy, powspominajmy. Piotr Legutko, zapraszam do Klubu Trójki. Ścigo miała. go tylko dostałam. Uwijem nowy wianek i powiem, byś go tylko dostała. Anna Maria Jobek, Brandon Marsalis, pięknie. Poza czasem, z nowej płyty Ulotne, tak chciałem, żebyśmy weszli trochę w klimat. No i chyba weszliśmy. Dziś w Klubie Trójki mówić będziemy o wojennej odysei Polaków na wschodzie, bo to temat wielki, wciąż nie zamknięty. No, niespłacony dług wobec tych, którzy gdzieś na wschodzie pozostali na zawsze. Nasi goście to historyk Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie. Oraz Andrzej Mietkowski, publicysta, tłumacz, znawca tematyki emigracyjnej, gospodarz i pomysłodawca programu Archiwum Zimnej Wojny w TVP Historia. Dobry wieczór. No właśnie trochę może opowiedzmy o tym, jak to się wszystko zaczęło. No można powiedzieć, zaczęło się bardzo dawno, bo to właściwie wywózki to historia, która gdzieś tam w XIX wieku ma jeszcze swoje początki. Natomiast powiedzmy o tych najważniejszych, najbardziej tragicznych wywózkach, czyli o tym, co się wydarzyło po roku 1939 w Polsce między napaścią Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę, a napaścią Niemiec na Rosję Sowiecką. Panie dyrektorze, co my wiemy o tym okresie? Czy wiemy już wszystko, czy też niewiele? Na pewno wiemy dużo, ale myślę, że na pewno nie wszystko. Wiemy, proszę państwa, iż Polaków spotkały masowe represje ze strony okupanta sowieckiego. Trzeba pamiętać oczywiście, że takie same ze strony okupanta niemieckiego, ale mówimy dzisiaj o wschodzie, a więc to, co zrobili Rosjanie z Polakami, oczywiście na Kresach, jest to pacyfikacja obywateli polskich. Jest to oczywiście według Sowietów oczyszczanie zaplecza czy tak zwanego pogranicza ze strony NKWD. A potem oczywiście świadoma polityka sowiecka, która doprowadziła do tego, że co najmniej 365 tysięcy Polaków i obywateli Polski, bo trzeba pamiętać o tym też, że byli tam i Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, trafiło do różnych miejsc na terenie Związku Sowieckiego. To były cztery fale takiej deportacji, prawda? Można powiedzieć, że to było według klucza jakiego? No to chyba zostało bardzo... Znaczy generalnie bym prosił to w ten sposób, że klucz był jeden. Wywożono wszystkie tak zwane w cudzysłowie elementy niebezpieczne dla Związku Sowieckiego, ale oczywiście były to osoby, które były osadnikami, leśnikami, działaczami społecznymi polskimi, oczywiście harcerzami, rodzinami oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy trafili do niewoli sowieckiej, ale oczywiście byli to tak jak na przykład w przypadku polskich Żydów uciekinierzy z Polski Centralnej. I paradoksem jest właśnie to, że te transporty, a przede wszystkim jedna ta duża deportacja, gdzie większość stanowili Żydzi, Białorusini, Ukraińcy. Chyba ostatnio, tak? Nie, to była środkowa. Uratowała ich tak naprawdę przed śmiercią ze strony Niemców. Tym bardziej, że też spora część polskich Żydów wyszła z armią Andersa na Bliski Wschód. I to im uratowało życie. Jaki był status tych ponad 300 tysięcy Polaków, którzy tam wylądowali? Bo to właściwie trudno ich nazwać. Jest takie określenie spec, pierwsiedlieńcy, osadnicy. No, bardzo różnie ich tam nazywano. Dokładnie. Znaczy były według terminologii sowieckiej cztery kategorie tak naprawdę tych deportowanych. Każda jakby odpowiadała pewnej grupie, która była wówczas wywożona. Oczywiście uogólniając można rzec, iż były to osoby, które trafiały na specjalne osiedlenie, a więc oczywiście pod kontrolą NKWD. Często nasi obywateli byli wywożeni, czy pozostawiani tak naprawdę w stepie, jak to wynika ze wspomnień, w kazachskim stepie, gdzie mogli, czy gdzie powinni sobie zorganizować utrzymanie, jakąś pracę, miejsce zamieszkania. I chciałem tylko dodać, że To były wielkie tragedie rodzinne, bo ja tutaj mówię o tych 365 tysiącach, które są gdzieś tam, prawda, udokumentowane, jeśli chodzi o szelony, które wywoziły Polaków. Do tego oczywiście trzeba na pewno doliczyć kilka tysięcy dzieci nieletnich, które zmarły w czasie transportu, bo pamiętajmy, że pierwsza deportacja i masowe wywózki tych 140 tysięcy Polaków nastąpiła ona 10 lutego, kiedy były bardzo silne mrozy, kiedy Polacy nie byli przygotowani do tego, kiedy dawano im tylko po kilkanaście minut czasu, aby spakować swój dobytek i jechać w nieznane. Ja często też studentom, teraz też jestem pracownikiem Akademii Sztuki Wojennej, mówię, proszę, żebyście spróbowali postawić się w tamtym czasie i w tamtych realiach, będąc czy dzieckiem, czy dorosłym, i pomyślcie, co się wówczas mogło wydarzyć z tymi ludźmi, kiedy jest wojna, kiedy jesteście wywożeni w nocy, nie wiadomo gdzie, potem trafiacie do kraju i nie znacie języka, bo też trzeba powiedzieć, że Polacy nie znali rosyjskiego, tak jak nam się wydaje, no, na pewno nie wszyscy. I co robić dalej, tak? No to są właśnie takie sceny, które pamiętamy z literatury. Mogę powiedzieć, pamiętamy z literatury, ale to jest właściwie taka historia całkiem nowa, ponieważ dopiero od 30 lat można w Polsce publikować te książki. One przez cały PRL były praktycznie zakazane. To była wyłącznie literatura emigracyjna. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że jak patrzymy na tą literaturę, to tam jest bardzo mało fikcji, bardzo mało jest fabuł, powieści. To są głównie jednak, to jest głównie literatura faktu. Czy to jest przypadek? Andrzej Mietkowski. No oczywiście to nie jest przypadek. W jednym z odcinków Archiwum Zimnej Wojny w TVP Historia rozmawiamy z profesorem Włodzimierzem Boleckim na temat jakby dwóch prądów polskiej literatury, które to rozdwojenie bierze swój początek właśnie w roku 39 i latach następnych, kiedy część wybitnych polskich twórców znalazła się różnymi drogami na zachodzie, na emigracji. Ogromna ich część razem z armią Andersa. I ta literatura emigracyjna obfituje w pamiętnikarstwo, w dzienniki, we wspomnienia. Literatura krajowa w znacznie mniejszym stopniu. Ci ludzie przeszli przez piekło i kiedy po podpisaniu układu Sikorski-Majski w 1941 roku zaczęły się otwierać dla nich drzwi na wolność i zaczęła się tworzyć armia Andersa, a potem ta armia Andersa, prawda, wyszła, 116 tysięcy ludzi opuściło Rosję, to było 116 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez piekło i każdy z nich był proszony przez twórców drugiego korpusu o spisanie swojej Golgoty w różnych celach. Chodziło przede wszystkim o to, żeby odtworzyć nazwiska, miejsca, gdzie mogą być jeszcze Polacy, bo było jasne, że ta armia Andersa, tych 115 tysięcy ludzi, 80 tysięcy żołnierzy, a reszta to cywile, połowa z nich to dzieci, że to jest tylko część tych, którym udaje się wydostać na wolność, że setki tysięcy pozostały jeszcze w sowieckim obszarze, na nieludzkiej ziemi, jak powiedział Czapski, albo w innym świecie, jak nazwał swoje wspomnienia Gustaw Herling-Grudziński. I powstał bardzo obszerny zapis ich losów, tych dwóch lat spędzonych na wschodzie. Oczywiście, że to był temat zakazany. Od początku PRL aż do 89 roku nie tylko książek nie można było na ten temat wydawać. Ukazywały się w drugim obiegu, ukazywały się na emigracji, natomiast nigdy w PRL, bo w ogóle temat był przecież objęty tabu. W ogóle pojęcie agresji sowieckiej 17 września było... Nie istniało. Znaczy, to była, prawda, operacja wyprzedzająca armii sowieckiej, mająca na celu ochronić ludność zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi przed nacierającym hitlerowskim okupantem. No jak można takie, dzisiaj sobie zadajemy pytanie, jak można było taką herezję w ogóle brać serio? No można było, jeśli się zakazało wzmiankowanie paktu Ribbentrop-Mołotow, to człowiek w szkole, kończący podstawówkę liceum, studia historyczne, jeśli nie dotarł samodzielnie do tej wiedzy, no to miał po prostu taki obraz świata. Tak miał wyglądać ten opis II wojny światowej. To może taka krótka jeszcze dopowiedzenie, bo dbajmy też o edukację naszych słuchaczy. Nie wszyscy to może wiedzą i pamiętają. Krótka informacja, może nie tylko to, czym był układ Sikorski-Majski, ale co się działo pomiędzy tym układem a wyjściem armii Andersa, bo to jest najbardziej niesamowity chyba rok, który się tam dział na terenie Związku Sowieckiego. Proszę Państwa, oczywiście, to tak jak wspomniałem, to był czas, kiedy były masowe aresztowania dokonywane przez NKWD wśród obywateli polskich. My mówimy tutaj o deportacjach, a więc o masowych wywózkach, ale też proszę pamiętać, że w tym czasie były masowe aresztowania i co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków zostało skazanych przez sądy sowieckie za rzekome działania antysowieckie. Ja chciałbym tylko powiedzieć o jednym z przykładów, a ich jest na pewno wiele i myślę, że warto też to badać. Polacy na przykład w Wilnie, polscy oficerowie w 1940 roku, na samym początku, kiedy Sowieci przejęli Wilno od Litwinów, byli, szanowni państwo, skazywani między innymi za to, że w 1920 roku walczyli z bolszewikami. Byli między innymi skazywani za to, że walczyli w armii carskiej tak zwanej, a potem na przykład w jednostce, która szła razem z Korpusem Czechosłowackim. To wszystko jest w dokumentach. To był tak zwany słynny artykuł historyczny, jak my to mówimy, jest artykuł 58, paragraf 13 sowieckiego kodeksu karnego. A więc dla nas, proszę państwa, jest to rzecz kuriozalna, że prawo cofa się wstecz i za to, że Polak był lojalnym obywatelem Polski, że był chociażby harcerzem, że był ochotnikiem w Wojsku Polskim walczącym z bolszewikami i został na przykład oznaczony Krzyżem Walecznych, za to dostała 5 lat bagrów. No ale większość tych ludzi, mówimy tylko o tych wywożonych, w ogóle nie miała żadnych wyroków, ani żadnych... Oczywiście, bo ja mówię o osobach, które były aresztowane i oczywiście szły do łagrów sowieckich, a my mówimy też o deportowanych, które po prostu te osoby były wywożone i pozostawione gdzieś w jakimś miejscu w kazachskim stepie czy gdzieś na północy Rosji, które miały pracować. To jest zupełnie inna kategoria oczywiście. Właśnie, trochę opowiedzmy jak to wyglądało i najlepiej chyba, skoro powiedzieliśmy, że ta literatura była literaturą faktu, to może sięgnijmy do tej literatury. No trudno, tych książek jest sporo ważnych, ale może spróbujmy wybrać jedną, powiedziałbym, taką najbardziej poglądową. To wspomnijmy o kilku. Była taka książka, która ukazała się na emigracji i to było polski, można powiedzieć, zapis tych dziejów na przykładzie losów jednej kobiety, Beaty Obertyńskiej. Ona napisała książkę pod znamiennym tytułem W domu niewoli. I to była, ona była uznawana za element niebezpieczny, tak jak były za element niebezpieczny uznawane setki tysięcy ludzi tylko dlatego, że byli Polakami, a Polacy w oczach Stalina to był element niebezpieczny. Nie chcę rozwijać tutaj tej myśli, ale z wielu bardzo powodów. Ona przeszła swoją Golgotę, Lwów, Kijów, Odessa, Charków, Starobielsk, wylądowała Loch Workuta i potem miała szczęście ocalić życie z armią Andersa i wtedy spisała te swoje wspomnienia. Był wspomniany Herling Grudziński i jego inny świat. Herling Grudziński też spędził dwa lata w sowieckim łagrze w Jercewie na północy, w okolicy obwód archangielski i opisuje w sposób moim zdaniem zasługujący na literackiego Nobla. Józef Czapski na Nieludzkiej Ziemi to jest ocalały z, umownie mówiąc, Katynia, a dokładnie ze Starobielska. On był z garstką ludzi, którzy ocaleli z tych kilku tysięcy, którzy tam zostali po prostu wymordowani za to, że byli Polakami. No to była po prostu, to była zbrodnia ludobójstwa, gdzie jedynym kryterium była przynależność narodowa. I wstrząsająca książka, na której warto chyba na chwilę dłużej się zatrzymać. Książka. To jest broszura, to jest 50 stron znakomitego polskiego reportażysty Melchiora Wańkowicza, Dzieje rodziny Korzeniewskich. Wańkowicz opisuje historię usłyszaną i przeczytaną z ust bezpośrednich letniej dziewczyny, kobiety, która jest jej bezpośrednim świadkiem. No to jest też historia rodziny, która została uznana za element niebezpieczny, uciekająca z Katowic przez Kraków do Lwowa i tam zderzająca się z nacierającą sowiecką nawałnicą i staje się no po prostu wciągnięta w tryby przerażających mechanizmów sowieckiego gułagu, z którego z pięcioosobowej rodziny nikt nie zostanie rozstrzelany, nikt nie zostanie aresztowany, ale z życiem ujdzie jedna dziewczyna młoda, ujdzie chyba dzieło przypadku i opisuje w swoich wspomnieniach oraz w dzienniku wywiezionym siostry historię ich eksterminacji po prostu w jakichś przypadkowych zupełnie miejscach, gdzie ich los rzuci. Wańkowicz w tej opowieści stara się nam pokazać no, specjalne miary, jakie trzeba stosować do świata, który opisuje. Mówi o historii przepędzanych więźniów polskich, 1600 więźniów pędzonych gdzieś ze Starej Wilejki do Borysowa, których po drodze po prostu eksterminuje ochrona, warta, którzy po prostu giną masowo w tym transporcie i pokazuje opis tej historii swojemu koledze, który czyta to, znając już polską Golgotę na wschodzie, a ten mu odpowiada szablonowa historia po przeczytaniu tego zapisu. I to jest dla mnie najbardziej przerażające określenie, bo tu zdajemy sobie sprawę, że to nie jest historia wyjątkowa. Tak, że po prostu eksterminacja ludzi, którzy nie rozumieli nawet, co się z nimi dzieje, których tam zupełnie z różnych stron i różnymi drogami zawiało, przywiało, zaniosło na jakieś stepy, do jakiegoś posiołku, gdzie ich osiedlono przymusowo i próbowano poddawać pieriekowce. To też jedno z tych rosyjskich słów z epoki. Pieriekowka, pieriekawać, czyli przekuwanie. Próbowano im przecież wciskać przymusowo wielu z nich sowieckie obywatelstwo, żeby ani oni nie mieli podstawy do ubiegania się o wyzwolenie, o powrót, ani żeby o nich nie można się było upomnieć. Przypomnijmy, że ta książka, w ogóle ten reportaż ukazał się po raz pierwszy w 1944 roku. Został wydany przez Narodowy Komitet Amerykanów polskiego pochodzenia. Miał ponad 20 wydań, oczywiście wyłącznie na emigracji albo w drugim obiegu w Polsce. Dopiero w 1991 roku ta książka, ten wstrząsający reportaż się ukazał. I on rzeczywiście jest taką szablonową historią, dlatego trochę przy nim może pozostańmy. I chciałbym zapytać pana dyrektora taką rzecz, bo jest taka słynna sowiecka zasada, kto nie pracuje, ten nie je. I że ona była stosowana wobec Polaków tam przebywających, zesłanych. Natomiast z tej opowieści jakby wychodzi coś jeszcze potworniejszego. Otóż okazuje się, że jakby przetrwać mogli ci, którzy nie byli już w stanie pracować, ponieważ oni mogli zdobyć jakieś pożywienie. Że ta praca tak naprawdę nie była w stanie ich utrzymać przy życiu. Panie doktorze, właśnie to jest ten jakby dramat dziesiątków tysięcy naszych obywateli, że te losy z jednej strony były sztandarowe, jak tutaj państwo wspomnieliście, ale jednocześnie dla wszystkich strasznie tragiczne. Ponieważ jeśli, dajmy jakiś sobie przykład, jest wywożona rodzina. Zazwyczaj jest to matka z babcią, bo ojciec jest gdzieś w niewoli sowieckiej albo zginął na froncie, plus czwórka czy piątka dzieci. Może dziadek, który jeszcze jest w stanie dobrego zdrowia. Oni są tam wywiezieni. Jest pytanie, słuchajcie, co oni mają robić, żeby się utrzymać? Co jest na początku dla nich ważne? To jeśli mają jakieś rzeczy z sobą osobiste, to najpierw je sprzedawali. Za to kupowali chleb, ziemniaki na tej zasadzie. Oczywiście po pewnym czasie to się wszystko kończyło, tak? I musieli iść do pracy. Dzieci musiały pracować, żeby zdobyć jakieś pożywienie. Zazwyczaj było też tak często. Przepraszam, może krótka dygresja, taki też poruszający cytat, zagadka. Co to jest? Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Pamięta pan dyrektor? Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Zesłaniec? To jest dziecko. Dziecko. To jest taka zagadka, która krążyła wśród Polaków, właśnie przytaczana przez Wańkowicze. No, przerażająca, prawda? Bo każdy mu się to kojarzy zupełnie czymś innym, a oni chórem odpowiadali Uralczak. Czyli, tak. Czyli dziecko, które tam w tamtych warunkach żyje. Ale przepraszam. I po prostu oni musieli sobie jakoś radzić. Oczywiście... Jeśli mogli, to kradli, to musimy sobie powiedzieć też jasno, tak? Jeśli mogli, to kradli oczywiście gdzieś ziemniaki na polach, czy jakieś zboże, czy nawet gdzieś mleko od kóz, ewentualnie od krów. Wszystkie możliwości zdobywania pożywienia były oczywiście poszukiwane, ale ja jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, bo tutaj pan redaktor wspomniał właśnie o tej eksterminacji Polaków. Tutaj trzeba podkreślić nie tylko samą zbrodnię katyńską, a więc elementarne ludobójstwo na elicie narodu polskiego, bo my wiemy teraz doskonale po latach, kogo zamordowali Sowieci, świadomie oczywiście z całą premedytacją, ale też trzeba pamiętać o, trudno jest powiedzieć, jakiej liczbie, 27 tysiącach, 30 tysiącach tych Polaków, którzy zostali zamordowani tuż przed nadejściem armii niemieckiej. W więzieniach we Lwowie, w Łucku, w Wilnie, w tak zwanych marszach śmierci. My nie wiemy do dzisiejszego dnia, nie znamy dokładnej liczby, ile Polaków, obywateli polskich zamordowali Sowieci, aby nie dostali się, mówię w cudzysłowie, oczywiście w ręce Niemców. Szacuje się te liczby w granicach 30-35 tysięcy. Trudno jest powiedzieć. To jest jakby kolejny ten element eksterminacji narodu polskiego. Tam nie było osób przypadkowych. Tam byli działacze społeczni, tak jak wspomniałem, urzędnicy, nauczyciele oczywiście, to też jest ważne, bo ten nauczyciel polski kresowy był niebezpiecznym elementem, bo był wielkim patriotą. I oni doskonale, Sowieci, zdawali sobie sprawę, kogo też mogą aresztować, bo proszę pamiętać, że była trudna i dość specyficzna sytuacja na Kresach. One gdzieś funkcjonowały, te bojówki komunistyczne, złożone z różnych osób, które potem wspierały oddziały NKWD i wyłapywały obywateli, którzy byli zawsze lojalni i czuli się Polakami, robili coś dla Polski w okresie międzywojennym. Andrzej Mietkowski jest tłumaczem literatury rosyjskiej. Zapytam, jaka była różnica doświadczeń pomiędzy Polakami, bo przecież można powiedzieć, że to też u Wańkowicza to widać, że ci ludzie dzielili w sumie, no nie chcę powiedzieć, że ten sam los, ale ta bieda, ten głód, ta nędza była dość powszechna wtedy na terenie całego Związku Sowieckiego. Ale na czym polegała ta różnica? No, Rosjanie mieli to już, doświadczali już tego reżimu od ćwierć wieku, prawda? Pierwsze obozy zaczęły się w latach 20. dla nieprawomyślnych, albo dla tych, których uznawano za nieprawomyślnych, bo to była bardzo arbitralna decyzja, prawda? Czy kogoś wsadzić, czy kogoś rozwalić, albo zmusić do emigracji. Charakterystyczne są w tych wspomnieniach Józefa Czapskiego i Gustawa Heringa Grudzińskiego jednobrzmiące ich deklaracje, że oni w najmniejszym stopniu nie noszą w sercu jakiejś nienawiści czy jakichś negatywnych emocji do Rosjan, bo uważają, że to byli ich po prostu współtowarzysze w tej tragedii, w tym nieszczęściu. I pamiętam słowa Herlinga, jego jakieś rozdarcie wewnętrzne w momencie, kiedy on rusza do Andersa, a tamci zostają. Oni nie mają tej szansy, aby wyjść, prawda, do Iranu. Oni tam zostali, a wielu z nich zostało tam na zawsze. Polaków wsadzano do obozów tworzonych po 17 września specjalnie dla nich, bliżej lub dalej, w dalekich republikach azjatyckich, ale również wsadzano ich do obozów, gdzie siedzieli przede wszystkim właśnie już miejscowi. Gustaw Hering Grudziński w tym Jercewie był jednym tylko z wielu, jedną z wielu narodowości. Ja byłem w północnej Karelii, blisko Białomor-Kanału. Tam jest takie miejsce, uroczysko Sandar Moch, głęboko w lesie i w śniegach. Wygląda to identycznie jak Katyń. Od jakiejś małej szosy idzie w bok leśna droga, a tam jest pochowanych 30 lub 40 tysięcy ludzi. To jest takie miejsce eksterminacji dla centralnej, północnej Rosji, dla ludzi z Leningradu, dzisiejszego Petersburga. I tam niesamowite wrażenie robią przyczepione na drzewach, po prostu w lesie, tabliczki z nazwiskami wszelkich narodowości i takie pomniki, trochę czasem samodzielne, a czasami zrobione już przez, na przykład polski jest zrobiony przez konsulat RP w Petersburgu, pomniki narodowościowe dla Polaków, dla Żydów, dla Ormian, dla Tatarów, dla Rosjan, dla Białorusinów. I to widać po prostu, że to jest wielonarodowe. W środku tego uroczyska wielki kamień z napisem: ludzi nie ubiwajcie drug druga, ludzie nie mordujcie się nawzajem. Niesamowite to robi wrażenie i od razu tam się przypomina właśnie opowieść Herlinga Grudzińskiego, który siedział w sumie niedaleko. Powiedzmy teraz chwilę, poświęćmy teraz chwilę ostatniej fali deportacji, bo jest być może no, jeszcze bardziej przerażająca, bo oto jest koniec wojny. Mamy z jednej strony tą pierwszą falę powrotów ze Związku Sowieckiego, ale w drugą stronę dalej jadą pociągi. I to jest być może ta fala deportacji, o której najmniej się mówi, a powinno. Myślę, że tragizm tych wywózek był bardzo podobny, dlatego że no każdy w sposób taki, wydaje mi się, bardzo osobisty to odbierał, ale chciałbym dodać, iż pierwszy transport z żołnierzami Armii Krajowej, który wyszedł z Polski, miał miejsce w sierpniu 1944 roku z Rublina. A więc kiedy armia sowiecka wkracza na terytorium Polski, od razu rozpoczynają się masowe aresztowania żołnierzy AK. A ostatni transport? Ostatni transport, z tego co ja wiem, panie redaktorze, i doszukałem się, badając losy kilku żołnierzy Armii Krajowej, prawdopodobnie wyszedł z Polski w maju 1949 roku. Albo to był maj, albo lut 49. I dodam tylko, proszę państwa, iż ten transport wyszedł z Legnicy. Z Legnicy, gdzie stacjonowała, jak wiecie, część armii sowieckiej, słynna północna grupa wojsk. I tam byli zwożeni Polacy, aresztowani w 48, 49 roku, a w większości w 48. I skazywani za działalność antysowiecką przez sowiecki trybunał w Legnicy. Ilu Polaków wywieziono po wojnie, a ilu na przykład w 48 czy w 49 roku, trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem, czy kiedyś się o tym dowiemy, ale zachowały się szczątkowe wspomnienia ludzi, którzy na przykład byli aresztowani w 48 roku w Częstochowie, a wywiezieni w lutym 49 roku z Legnicy do Związku Sowieckiego. Ja chciałbym tylko dodać, że proszę postawić się na miejscu żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli z Niemcami, walczyli w operacji Ostra Brama, walczyli w Powstaniu Warszawskim. Mogli w końcu wyrównać rachunek krzywd. I kiedy wyrównali te rachunki, nagle okazuje się, że są niebezpiecznymi przestępcami, są wrogami. Polski, niby Polski, prawda? I wysyłani są na wschód i są, proszę państwa, często osadzani w tych samych łagrach, gdzie siedzą jeńcy niemieccy. Więcej powiem, gdzie siedzą SS-mani. Znalazłem taką historię grupy Polaków z Wileńszczyzny, AK-owców, którzy byli aresztowani w 1944 roku. Zostali wywiezieni w lutym 1945 z Wileńszczyzny. Z Wilna dokładnie przeszli obozy kontrolno-filtracyjne. To była trzecia kategoria obozów i systemu sowieckiego, o nim się zapomina. Ale to była trzecia kategoria i w 1947 roku po buncie, który Polacy zorganizowali w Kutaisi w Gruzji, w obozie filtracyjnym, zostali wywiezieni do kolejnych obozów sowieckich. Jedna grupa trafiła do Stalingradu i razem ze SS-manami, jak wspominają, wysokimi, dobrze zbudowanymi blondynami, odbudowali Stalingrad. Jest pytanie, za co? W imię czego? Komu zrobili krzywdę? Teraz przenieśmy się do roku 1955 i do niezwykłej akcji, która miała miejsce wtedy i została zorganizowana przez Radio Wolna Europa. Jesteśmy w Polsce, która której, tak jak powiedzieliśmy, jest to temat absolutnie tabu. W ogóle się nie mówi o zsyłkach. A nagle przez Radio Wolna Europa padają konkretne imiona i nazwiska i miejsca, gdzie ci ludzie są. I dwa pytania. Skąd ta akcja i po drugie, skąd ta wiedza, którą wtedy Radio Wolna Europa posiadało? Ta akcja to było jedno z większych, moim zdaniem, osiągnięć czy inicjatyw Jana Nowaka Jeziorańskiego, ówczesnego dyrektora Radia Wolna Europa, przypomnijmy, w przeszłości żołnierza Armii Krajowej, kuriera z Warszawy, który przewoził dokumenty Powstania Warszawskiego na Zachód. On w 1955 roku dowiedział się, że w lipcu, dokładnie 31 lipca, ma ruszyć radiostacja Kraj w Warszawie, skierowana na Zachód z myślą o propagandowym oddziaływaniu na Polaków na emigracji i która ma wystąpić z apelem o ich powrót do kraju. No, działania w tym kierunku w stronę emigracji zachodniej były prowadzone już od lat i to z pewnym skutkiem udało się doprowadzić do powrotu, do decyzji o powrocie premiera Cata Mackiewicza, Stanisława Cata Mackiewicza, a wcześniej też premiera rządu na wygnaniu, który okazał się być równocześnie tajnym współpracownikiem wywiadu. I kiedy opracowano, kiedy dowiedziano się w Wolnej Europie, w Monachium, że grupa znanych ludzi kultury i nauki przygotowuje apel skierowany do emigracji o powrót do kraju, Jan Nowak zareagował błyskawicznie i o kilka godzin wyprzedzając tę audycję radiostacji Kraj, wystąpił z akcją, która była prowadzona przez następny rok i to była akcja uwolnić Polaków przetrzymywanych nadal w łagrach i więzieniach sowieckich. Radio dysponowało ogromną bazą danych zorganizowaną właśnie przez Andersa, przez armię Andersa, kiedy zbierali się Polacy, odnajdywali się w Rosji jeszcze w 1941 roku. Powstała lista tysięcy nazwisk i radio rozpoczęło nadawanie tej listy, pokazując, że nie mówią o abstrakcji, tylko mówią o konkretnych ludziach. Nadawano takie komunikaty wielokrotnie. Walenty Kucharski, lat 30, rodem z Sosnowca, porucznik Armii Polskiej, po wojnie zesłany do Workuty, kopalnia numer 29. I takie komunikaty z konkretnymi nazwiskami były nadawane w programie RWE regularnie. I to jednak odniosło skutek, tak? Ta akcja została podjęta w Polsce. Prasa zaczęła posługiwać się takim argumentem przewrotnym, że trzeba zamknąć usta wolnej Europie. No i efektem były rozmaite uchwały zakładów pracy, jednostek wojskowych, studentów, a potem rozpoczęły się powroty. I to była druga fala repatriacji, bo pierwsza była zaraz po wojnie i w wyniku tej drugiej fali repatriacji ćwierć miliona ludzi wróciło do kraju. Tak? I mamy nagrania, również Wolna Europa nadawała niektóre relacje gdzieś zebrane na granicy, na wschodzie, jakieś nagrania lub opisy tych sytuacji, kiedy pierwsze pociągi repatriantów wracały i nie mogli uwierzyć ci ludzie, że tu wrócili. A czy można powiedzieć, że ta akcja się nie skończyła, że my cały czas szukamy jeszcze tych ludzi, którzy gdzieś tam są, czy to tylko taka symboliczna przenośnia? Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Jest tysiące miejsc, w których leżą szczątki naszych obywateli, gdzie nigdy nie zapaliliśmy znicza, gdzie nie ma naszego symbolu, jakim jest krzyż i gdzie są bezimienne mogiły. My na pewno do dzisiejszego dnia nie znamy wszystkich nazwisk Polaków, obywateli polskich, którzy zostali tam na nieludzkiej ziemi. I mam nadzieję, że pomimo różnych utrudnień i różnych problemów, kiedyś nam się to uda znaleźć. Jest wiele cmentarzy przy obozach sowieckich, w których na pewno są szczątki naszych obywateli. I warto byłoby po prostu podjąć taką pracę, aby chociaż w ten sposób uhonorować, oddać cześć tak naprawdę, oddać pamięć tym, którzy zostali tam na wschodzie, o których Polska niestety nie mogła się upomnieć przez wiele lat, a jednocześnie są symbolem tego tragicznego losu Polaków, A ja, korzystając jeszcze z możliwości, mam jedną prośbę. Tutaj jest apel do Państwa, do słuchaczy. Proszę Państwa, szukam rodziny pana Stanisława Buczyńskiego, syna Józefa, urodzonego w 1915 roku w Białymstoku, który miał trzech synów, żołnierz w kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, który dwukrotnie uciekał z obozów sowieckich w 1946 roku z bratem Aleksandrem, który został złapany, uciekł ponownie w lipcu w 1947 roku z kolejnego obozu, przez Łotwę uciekł, przeszedł do Wilna, przekroczył granicę polską, polsko-litewską 19 maja 1948 roku, który został złapany przez polską Straż Graniczną i po dwóch tygodniach przez więzienie w Łomży oddany Sowietom. Skazany ponownie oczywiście za przekroczenie legalnej granicy i wrócił do Polski prawdopodobnie w 1949 roku. Może żyje rodzina pana Buczyńskiego, który dla mnie jest takim symbolem nieugiętości Polaka, Polaka żołnierza AK, który dwukrotnie uciekał z obozów sowieckich i próbował wrócić do rodziny, bo zeznania jego wyraźnie podkreślają, że jedynym celem ucieczki z tych łagrów to był powrót do rodziny. I drugą taką osobą jest Tadeusz Dżuga i pseudonim Korczak, oficer AK z Lublina. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi, dzisiejszemu spotkaniu, może ktoś odezwie się do mnie, do Instytutu Pamięci Narodowej, czy w Warszawie, czy w Łodzi, to nie ma znaczenia. Tak. I przystanków historia jest sporo. Dużo. Andrzej Mietkowski. No właśnie, bo tu pan wspomina o takiej kategorii, która nam umknęła, która na mnie robi ogromne wrażenie. To jest historia ludzi, którzy zostali wywiezieni z Kresów Wschodnich, ze swoich domów, trafili do łagrów, do więzień. Potem dzięki Andersowi udało im się przez Iran, przez Palestynę przedostać na zachód. Walczyli pod Monte Cassino, walczyli na frontach, gdzie walczył drugi korpus, a potem znaleźli się na zachodzie. I raz, drugi, trzeci usłyszeli nawoływania do powrotu do kraju, bo przecież tych fal apeli do emigracji zachodniej było wiele z Warszawy i pomyśleli sobie, a może czas poszukać rodziny. I ruszyli przez Polskę i ruszyli w stronę swoich stron rodzinnych, które już nie były Polską, bo granica, jak pamiętamy, się przesunęła i postanowili szukać swoich dzieci, swoich małżonków, małżonek gdzieś w okolicach Wilna, Lwowa, Baranowicze. I ponownie zostali aresztowani i trafili znowu na wschodzie, nie wiem, czy do tych samych, czy do innych miejsc. Takich przypadków było bardzo wiele. Staramy się je w tej chwili dokumentować, ale było ich naprawdę masę. 5000 tak zwanych Andersowców wywieziono w 50 roku za to, że byli Polakami. No właśnie. A wracając do pytania pana redaktora o dzisiejszy stan, to ja powiem tak. Dzisiaj, w 2018 roku, oczywiście możemy, jest ustawa sprzed chyba 2 lat repatriacyjna, nowelizowana i świetnie, że to się dzieje. I ja uważam, że Polska po 1989 roku nie spełniła pewnego absolutnie świętego obowiązku, który na nas spoczywał. Kiedy staliśmy się krajem wolnym i kiedy zaczęliśmy móc o tym mówić i decydować o sobie po 1989 roku, to było o 30 lat mniej niż dzisiaj, prawda? I byli jeszcze ludzie, którzy myślę, że na wschodzie oczekiwali, aż że coś zrobimy, że wykonamy jakiś gest i otworzymy wschodnią granicę dla nich i utworzymy im tutaj możliwości. Ale nie było takiej woli, nie było chęci. Mówiono tylko o pieniądzach, prawda? Tak. Cały czas mówiono, co oni będą robić, kto ich będzie utrzymywać. I ja uważam, że... Znaczy, mnie jest po prostu wstyd za to. A dzisiaj cieszę się, że ta akcja w jakiś sposób jest prowadzona i że ta ustawa repatriacyjna pozwala na udokumentowanym przypadkom, prawda, polskiego pochodzenia przyjechać do Polski, no ale musimy mieć świadomość, że mówimy tutaj o potomkach. Ja na koniec powiedziałbym coś takiego. Wspominaliśmy tu kilkukrotnie reportaż Melchiora Wańkowicza, Dzieje rodziny Korzeniewskich. Ja bym apelował, że nie jest to obszerna pozycja, że ona powinna być po prostu lekturą obowiązkową w polskich szkołach. I nie tylko dlatego, że ona opowiada o niesłychanej golgocie, jaką ci ludzie przeżyli. Ale też ta książka jest nieprawdopodobnym świadectwem humanitaryzmu, tego jak ci ludzie się kochali, jak oni byli w stanie się dla siebie nawzajem poświęcać. I to jest coś nieprawdopodobnego i myślę, że dla każdego młodego Polaka jest to fantastyczna lekcja historii. Tutaj przywołam jeszcze jedną wypowiedź. Jest w Warszawie Muzeum Katyńskie. Kto nie był, niech koniecznie je zobaczy. Ale pamiętam, jak miałem okazję zwiedzać to muzeum i rozmawiałem z panią Ewą Kowalską, która kieruje tym muzeum. Ona powiedziała coś też niesamowitego. Powiedziała, że dla mnie to jest muzeum wiernej miłości. Dlatego, że to jest muzeum, no, co zostało po tych ludziach? Listy, pamiątki drobne, ale przede wszystkim one zostały przyniesione przez rodziny, przez tych, którzy tę pamięć o ofiarach Katynia, ale także o ofiarach właśnie wysiedleń tam przynieśli. Więc myślę, że to chyba nasz wspólny apel, prawda? Może być. Tak, oczywiście. Goście w Klubie Trójki się zgadzają, nie mają innego wyjścia. Ale my to czujemy, ja nie widzę problemu żadnego, żeby to powtórzyć, bo tak jest. To bardzo się cieszę. Może w takim razie przedstawię jeszcze, kto z nami dzisiaj był. Pan dyrektor Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tak. Historyk. Dziękuję i Państwu. Andrzej Mietkowski, publicysta, tłumacz. Jedno słowo jeszcze chciałem powiedzieć o takim emocjonalnym, o takiej emocjonalnej pamiątce, którą był jednym z inicjatorów jej nieżyjący już wiceminister kultury Tomasz Merta, który zginął w Smoleńsku w tym tragicznym locie. On zaproponował IMKiDN wtedy we współpracy z innymi instytucjami, których teraz nie przywołam, wymyślili taką pamiątkę, guzik katyński, reprodukcję guzika katyńskiego. Jestem za tym, żeby do tego powracać i to kontynuować, tą tradycję. Dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia przy następnej okazji. Autopromocja. Urodził się we Lwowie, dorastał w Gliwicach, studiował w Krakowie, mieszka w Paryżu, ale regularnie bywa i pracuje w Polsce. Co by pan powiedział teraz temu małemu chłopcu, który w panu jest? Temu, który jest we mnie? No tak. No żyj dalej, bądź dalej we mnie. Wojciech Przoniak będzie gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka 357 w najbliższą sobotę po 8. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy